ือสุดท้ายยังมาแค่ตายอู้ท้อแท้ท้อเดินรันใหญ่สู้โตบายแบสิวเวิร์ไม่ฟังไม่ลงโตยังยอมแพ้แม้จะยังต้องสู้ต่อคนรอคงไม่นานวันของเรายังคิดยังแก้ต่อแต่สิ้นหวังทุกวันFucking way. Talk.